Szóval, mint annak is fölírva. Utána meg ez a kálium forrót máskor. Ez az út a vízfajtól, akkor kapja be. Ja. De most neki minden nap van az a másik parta. Akkor most minden nap kell a kálium port? Vagy hogy megy? És a kis utrás, amit nem lesz földeiről lehetett a kálium port. Ez mind, amit írtam neked, mind átintó, fiskó átérkezik, tehát most úgy útik írtam, adja, még hogy nem tudom, volt itt a falunkba.